हम उस देश के वासी हैं जहां साई ने अवतार लिया। हम उस देश के वासी हैं जहां साई ने अवतार लिया। जो आया शिरडी धरती पर उसका वो बेड़ा पार किया। साईं का दरबार सुहाना लगता है, साईं में सारा जमाना लगता है। साईं का दरबार सुहाना लगता है, साईं में सारा जमाना लगता है। पल भर में हरते हैं साईं दुखों को, पल भर में हरते हैं साईं दुखों को। साई से रिश्ता पुराना लगता है, साई का दरबार सुहाना लगता है, साई में सारा जमाना लगता है। साई का दरबार सुहाना लगता है, साई में सारा जमाना लगता है। तू यहाँ है तू वहाँ है तू ही तू जग है, तू यहाँ है तू वहाँ है तू ही तू जग है। तू ही सांस तू ही धड़कन तू ही हर पग है। तू बिगाड़े तू बनाए तू सजाता है, तू ही दुखियों को रुलाए तू हंसाता है। साईं साईं मेरे साईं, साईं का दरबार सुहाना लगता है, साईं में सारा जमाना लगता है।